گذاشتن سخته، با تو نبودن درده واسه من. زنده بودنم مرگه، بدون تو عشق واسه من. وجود من مال تو، قلب تو همای من. رفتن تو مرگ منه، حسای تو تو دستمه. نگو که باید جداشیم، نبوده تو نبودمه. بدون تو کم میارم، تا پای جون دوست دارم. اگه تو از من جداشی، امید موندن ندارم. واسه با تو بودن زندگیم و باختم، کلبه ای ازش واسه یه تو ساختم. من عاشق تو بودم، عاشق تو هستم، درای دلم روی همه بستم. زندگیم تا الان همش بوده عذاب و بس. یاد گرفتم که برم جلو، عصاب دست. حس می کردم که به انتها رسیده طاقت. خودم رو رها کردم و زدم به سیم آخر. فکر می کردم تموم شده دیگه دوره پاک. وقتی دیدمت فهمیدم تو این کره خاکی. میشه هنوزم دوست داشت و عشق نمرده. فهمیدم اینو که زندگیم چشم نخورد. من عشقو با تو میخوام چون که تو دل بقیه مرد. این دل سادم شکست و بخیه خورد. باید که نور این دلم حالا به تا به روتو عوض نمی کنم با غریبه یه تار موتو. آدم ها دلم ها شکستن و اینو یادم دادن که دیگه خودم رو قایم بکنم از عالم آدم. میخوام بیا چون پناه دل خستم باشی، پس بی تو میدونم زندگیم از هم پاشیده است. رفتن تو مرگ منه، حسای تو تو دستمه. نگو که باید جداشیم، نبوده تو نبودمه. بدون تو کم میارم، تا پای جون دوست دارم. اگه تو از من جداشی، امید موندن ندارم. من و تو با همه فرق داریم، این خودت هم میدونی. اگه تو بری میمیرم، تو بگو که با من میمونی. دارم از چشمات میخونم که حالا منتظر یه مرده، مردی که همه احساساتش منحصره به فرده. همه دردای من توی بوکس صدام. آره داستان زندگی همچنان ادامه داره، ولی بس تک و تنهایی ادامه دادن. میخوام منم بگم تو آسمون یه ستاره داره. غرور رو میذارم کنار، پس بذار تو بگی که مثل تو پیدا میشه از هزار تا یکی. دل من بدجوری بیتابه به خاطر با تو بودن. تو رو میخوام با تمام وجود و تار و پودم. میدونی کلی منتظر موندم تو شبی که بهم بگی از اینجا به بعد توی واسم شریک زندگی. پس حالا میاد روی زمین قلم یاس، بی تو دیگه واسه من پایان کلمه هاست. واسه با تو بودم زندگیم رو باختم، یه کلبه ای ازش واسه یه تو ساختم. عاشق تو بودم، عاشق تو هستم، درای دلم با روی همه بستم.